tu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 marca. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jutro przedterminowe wybory prezydenta Gdańska. W mieście trwa cisza wyborcza. Odblokowana trasa kolejowa Poznań-Szczecin po wypadku w Kiekszu pod Poznaniem. Nad Sekwaną kolejne protesty żółtych kamizelek. Od północy w Gdańsku trwa cisza wyborcza w związku z jutrzejszymi przedterminowymi wyborami prezydenta miasta. Zorganizowano je po zamordowaniu w styczniu prezydenta Pawła Adamowicza. Cisza wyborcza potrwa do końca głosowania, czyli do godziny 21 w niedzielę. W tym czasie zakazane jest prowadzenie agitacji wyborczej również w internecie. Nie wolno również upubliczniać wyborczych sondaży. Za złamanie ciszy grozi do 1 000 000 zł grzywny. Trasa kolejowa Poznań-Szczecin już przejezdna. Wczoraj w Kiekszu pod Poznaniem wykoleiły się 3 wagony pociągu towarowego. Trasę właśnie odblokowano. Mówi rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Po godzinie 5 przywrócono bezpośredni przejazd przez stację Kieksz. Dzięki temu pociągi dalekobieżne jadą już bezpośrednio. Nie ma komunikacji zastępczej. Jest to duże ułatwienie dla pasażerów. Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu pociągów. Niektóre miały ponad 2 godziny opóźnienia. W podrzeszowskiej Jasionce rusza 2 dzień Europejskiego Forum Rolniczego. Jednym z gości szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Premier weźmie udział w panelu dotyczącym zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Razem z Mateuszem Morawieckim będą dyskutować unijny komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan, a także prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. We Francji kolejna sobota protestów tzw. żółtych kamizelek. Już 16 raz będą demonstrować swoje niezadowolenie z polityki władz i domagać się radykalnych zmian. Żółte kamizelki w stolicy Francji wyznaczyły sobie spotkanie na godzinę 11 na polach elizejskich, skąd wczesnym popołudniem ma wyruszyć pochód idący ulicami miasta w kierunku Trocadero. Najbardziej radykalna część żółtych kamizelek apeluje o jak najdłuższe, nawet przez cały dzień, blokowanie ruchliwego placu Gwieździstego wokół Łuku Triumfalnego. Z kolei na polach marsowych zapowiedziano około 14 wielki piknik obywatelski. W innych miejscach Paryża przewidziano dyskusje i wystąpienia głównych działaczy ruchu, który protestuje przeciwko sytuacji finansowej i ekonomicznej społeczeństwa, domagając się zmian instytucjonalnych oraz podjęcia przez rząd kroków, które zwiększą siłę nabywczą pieniądza. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I o pieniądzach. Jeszcze Narodowy Bank Polski upamiętnia 100 lat złotego. Bank rozpoczyna rocznicowe obchody. Ustawa nadająca nazwę polskiej waluty została podpisana 28 lutego 1919 roku. Złoty wszedł do obiegu kilka lat później. Z okazji setnej rocznicy złotego Narodowy Bank Polski organizuje obchody pod hasłem Polski złoty to silna polska gospodarka. O 13 na dziedzińcu banku odbędzie się rodzinny piknik, w ramach którego przygotowano atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Zaplanowano m.in. konkursy z nagrodami, koncert i animacje dla najmłodszych. Z tej okazji zostanie też przygotowany wielki 30-kilogramowy urodzinowy tort. W wydarzeniach dotyczących historii złotego i jego roli w gospodarce będzie można uczestniczyć w znajdującym się w budynku NBP Centrum Pieniądza. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Michał Olszański. Dzień dobry, witam. Zaczniemy od historii w stylu Mission Impossible. Czy można wygrać konkurs skoków, atakując 27 miejsca po pierwszej serii? Można, ale trzeba być Dawidem Kubackim. To właśnie jemu udała się rzecz niespotykana. W pierwszej serii konkursu Mistrzostw Świata na skoczni normalnej w Zeefeld Dawid skoczył 93 metry i ledwo wszedł do 30. W drugiej serii 104,5 metra okazało się windą do nieba. W dodatku Kamil Stoch z 17 miejsca wskoczył na drugie. Jest zatem sukces tym cenniejszy, że na Bergizel przeżyliśmy gorycz porażki. Znakomicie rozpoczęły się halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Glasgow. Michał Haratyk wygrał konkurs pchnięcia kulą. 21 metrów 65 centymetrów to najlepszy wynik w tym sezonie. Do finału swoich konkurencji awansowali Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski w skokotyczce, Justyna Święter-Secic w biegu na 400 metrów, Klaudia Kardasz w pchnięciu kulą i Sofia Enaoui na 1500 metrów. Po 2 porażkach Legia znalazła się pod presją kibiców. Piłkarze wiedzieli, że z Miedzią muszą wygrać.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w studiu są wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Porozumienie. Dzień dobry. Poseł Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Kłaniam się, dzień dobry. Poseł Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Poseł Adam Szłapka, Nowoczesna. Dzień dobry. I poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Może witam serdecznie Państwa. Panią przede wszystkim. Może zaczniemy od tego, już mnie panowie pouczyli, już mnie prawie nazwali blondynką. Ponieważ nic takiego nie padło, panie. Prawie, ale prawie tak, ale już... Jacyś źli ludzie. Jacyś źli ludzie. W każdym nazwiska? Razie chodziło o to, że chciałam zapytać o Mistrzostwo Świata dla naszych skoczków. No bo to jest chyba taka sprawa, która nas wszystkich tutaj łączy w radości. Ja nie wiedziałam, co to jest ta skocznia normalna. Dlaczego ona jest normalna właściwie? Skocznia normalna jest skocznią mniejszą niż skocznia duża. Aha. Są mniejsze odległości. Ale były odległości. Średnie, wielkie, odległości. Mamucie, a normalne? Tak, no, Mistrzostwa Świata na skoczniach mamucich są rozgrywane osobno, a Mistrzostwa Świata na skoczniach normalnych i tych dłuższych są rozgrywane osobno. Mhm. Natomiast no, akurat Dawid Kubacki na skoczniach normalnych był jednym z faworytów, ma bardzo silne odbicie i dlatego tak. Chociaż pierwsza z historii Mistrzostw Świata zdarzyło, że ktoś odbicie to... Odbicie z 27 miejsca, zdaje się, tak? No to jest pierwsza z historii Mistrzostw Świata się zdarzyło. Zresztą Kamil Stoch z 18 miejsca wicemistrzostwo świata. A jeszcze, ale skoro o skoczkach mówimy, to byliśmy sprawiedliwi. Wczoraj Michał Haratyk, mistrzem Europy w hali. Tak, wczoraj w ogóle był sportowo dobry kulą. Dzień. Tak, kulą. Tak, tak. Dobry dzień sportowo. Ktoś chce się, nie wiem, pogratulować, wypowiedzieć... Czy idziemy od razu do polityki? Gratulować zawsze warto, tym bardziej, że miałem przyjemność pewnie część z panów tutaj przy stole też, że osobiście poznać naszych skoczków i to są rzeczywiście po prostu bardzo sympatyczni ludzie i niejednemu piłkarzowi z drugiej ligi odbija palma bardzo szybko, jak zaczyna jakiekolwiek być zauważanym na boisku, a ci ludzie są naprawdę wielkimi mistrzami, a niezwykle skromnymi i takimi naturalnymi osobami. Nawet mam selfie z Kamilem Stochem, bo niezwykle selfie nie robię, ale to się nie mogłem sobie odmówić, bo... To musi pan mieć jeszcze z Dawidem Kubackim w tej sytuacji. Tak, to z Dawidem Kubackim też sobie jeszcze zrobię, ale naprawdę po prostu bardzo, bardzo sympatyczni, bardzo skromni i tacy ludzie, którzy też stąpają twardo po ziemi, prowadzą normalne życie i to jest bardzo piękne w tym wszystkim, że można być wielkim mistrzem i całkowicie nie mieć tych różnych takich odjazdów, jakie niektórzy, jak powiem, dużo mniejsze gwiazdki sportu czy popkultury mają. Chciałbym potwierdzić to, co mówi pan minister Szczerski. Rzeczywiście nasi skoczkowie, oprócz tego, że są świetnymi sportowcami, są również bardzo skromni. Natomiast chciałbym wziąć obronę piłkarzy drugiej ligi. Znam wielu piłkarzy drugiej ligi zespołu Radomiaka Radom, który ma zresztą olbrzymie szanse na awans po rundzie wiosennej i to są naprawdę bardzo skromni sportowcy. Może pan wczoraj 15 tysięcy kibiców Legii Warszawa, byłem na meczu, skandowało Radomiak. Panowie, już, dosyć. Przecież tam mamy dynku bani. W poprzedniej kolejce Lech wygrał z Legią 2-0, to może faktycznie warto wspomnieć. A Krakowia wygrywa od 7 kolejek. To jest właśnie nie fair, że obóz władzy, bo prawa ręka pana prezydenta, to proszę bardzo, sobie może zrobić selfie ze słynnymi sportowcami. A pan nie może? Chciałby pan? To jest wręcz korupcja polityczna. Ja byłem na zawodach, wie pan, to każdy może na zawodach. Siatkarzami polityczni? Ja też bym chciał sobie selfie zrobić z paroma sportmenkami. To proszę pójść na zawody. Jest to szansa. Ale zawsze może pan poprosić. Co tu się dzieje o skokach? Gratulując... Właśnie chcę o Adamie wspomnieć. Gratulując skoczkom, jakby warto przypomnieć, od czego w Polsce to wszystko się zaczęło, bo te kilkanaście lat temu, już w zasadzie 19 lat temu, ta eksplozja skoków Adama i Małe Szumania i to wszystko. Ale pierwsze się Fortuna, tylko to było no bardzo tylko, dawno tylko, temu. Sam poro złoty medal na igrzyskach Wojciech Fortuna. Zgoda. 14 tylko, metrów. Tylko sukcesy Wojciecha Fortuny próbie nie wpłynęły 89 na 89,5 metra w drugiej próbie. Panie Wojciech panie, Fortuna. Prawie prezesie PZP. Na razie o skokach. PZP-u. Tak, ale... Dobrze, panowie, bo chciałbym przejść do polityki. Był taki moment. Nie, ale chodzi o to, że pan europoseł Czarnecki jest wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sukcesy wtedy Adama Małysza i ta absolutna eksplozja zainteresowania skokami doprowadziła jednak do tego, że bardzo wielu młodych ludzi zaczęło trenować skoki. I teraz mamy tego efekty. I tak trzeba też pogratulować Adamowi Małyszowi tego, że mamy teraz cały czas sukcesy w skokach narciarskich. Tak jak wtedy się cieszyliśmy, że tą skocznię w Willingen Adam Małysz w zasadzie przeskoczył, przeskakując daleko bardzo na ten punkt K. 135 metrów. 151 Willingen. To tak. To teraz musimy się cieszyć i jemu też pogratulować tych wspaniałych skoczków, którzy teraz wygrywają dla nas Mistrzostwa Świata. No to wypada, no to musi Rafał Grupiński coś powiedzieć. To może o tym meczu Lecha z Legią w poprzedniej kolejce. Coś o Żużo w Kaliszu. Ale nawet o sporcie. Proszę pojedynczo, bo nie słychać. Ja jestem z Nizin, więc o skoczkach się nie będę wypowiadał. Cieszą mnie ich sukcesy oczywiście. Natomiast wolę zawsze dyskutować o książkach bardziej niż o wyczynach sportowych. No ale sport jest ważny. Chyba Adam no, oczywiście, już bardzo też ważny. Był wywiad książkowy. Budzi wiele dobrych emocji. Proszę panów. Polecam książkę Waldemara Łazugi ostatnio. Jest to prawda świetna okiem stańczyka. Już przechodzimy do polityki. Może to nie jest sprawa super ważna, bo ona tak przemknęła niezauważona w mediach, ale mnie to bardzo zaciekawiło. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału przepis ustawy 2.0, czyli Konstytucji dla Nauki. Co ciekawe, przepis ten wprowadzony został w Senacie przez senatora PiSu Marka Martynowskiego. No i ten przepis nie spodobał się również odpowiedzialnemu za tę ustawę wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi. A przecież to przegłosowali. Co tu się dzieje? Panie, przepraszam, ale proszę nie kłaść się na mikrofonie, bo to jest tak, jakby mamut przechodził tutaj. Może nie rzucać kamienią. Właśnie wykonywał skok. Drogą, właśnie wykonywał skok, odbijał się od merki. Na kanapkę, tak. Aż mi potem się... O co chodzi? O co chodzi, panie ministrze? Rzeczywiście pan prezydent skierował do Trybunału wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu bardzo kontrowersyjnego także w środowisku akademickim, mówiącego o tym, że profesorowie, doktorzy habilitowani, którzy jednocześnie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie mogą, wobec tych ludzi nie można stosować żadnych zmian w ich umowach o pracę na uczelniach, czyli ani nie może ich pogorszać, ani nie może poprawić też warunków ich pracy. Po prostu nic nie może się w tej sprawie zmienić, co jest... I ten przepis był wprowadzony rzeczywiście przez Senat i pan prezydent zakwestionował ten przepis z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że sam Senat wykroczył zdaniem pana prezydenta poza swoje uprawnienia, ponieważ ta poprawka de facto była inicjatywą ustawodawczą, a nie poprawką do ustawy, która przyszła z Sejmu, bo tego przepisu w ogóle nie było w ustawie przez Sejm przesłanej do Senatu. A po drugie, taki przepis narusza równość praw, dlatego że to była wyjątkowa grupa profesorów wyższych uczelni, będących jednocześnie sędziami, którzy, jak powiedziałem, ten przepis dotykał ich w ten sposób, że ani nie można było nawet im poprawić także warunków pracy, ani pogorszyć, znaczy ani nie można było nawet na przykład zmniejszyć im ilości godzin wykładowych, nie można było im dać podwyżki, wiesz, ostatecznie też nie można byłoby ich nigdy zwolnić z pracy bez ich własnej woli, więc... Ten przepis, zdaniem pana prezydenta, narusza podstawowe normy. Czyli była to taka wrzutka w Senacie, która została przyjęta. To nie jest jakby do końca też kwestią prezydenta, żeby dopytywać, skąd ten pomysł się wziął. Natomiast on po prostu jako w efekcie prac senackich, zdaniem pana prezydenta, narusza konstytucję i został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z procedurą i uprawnieniami, które panu prezydentowi przysługują. To może pan Marszałek Bieran wie, skąd się wzięła wrzutka. To może Rafał Grupiński, który co prawda zajmuje się nauką w Sejmie, ale może się... Przepraszam bardzo, ale nie widziałam. Tak, rzeczywiście ustawa 2.0 przechodziła przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży, którą prowadzę. Ale to, co się wydarzyło w Senacie, było rzeczywiście zadziwiające, dlatego że wprowadzono nagle dożywocie, ale dożywocie jako synekurę dla sędziów, którzy pracują na uczelniach, pełnią funkcję profesorów. I to oczywiście była zmiana w Senacie niekonstytucyjna. Ona dotyczyła tych najwyższych instytucji w sądownictwie, a więc Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego, KRS-u. I ta zmiana wzbudziła przede wszystkim oburzenie w środowiskach akademickich, dlatego że była naruszenie autonomii uczelni. To znaczy to akurat środowiska akademickie w sprawie autonomii uczelni są bardzo czułe i bardzo mocna była reakcja środowisk akademickich w tej kwestii. My także w tej sprawie alarmowaliśmy, że to jest nie tylko błąd, ale to jest po prostu naruszenie wszelkich norm i konstytucyjnych, ale także jakby równościowych, tak jeśli chodzi o szanse uczonych co do pełnienia jakichś funkcji na uczelniach. To też akurat dobrze, że tym razem pan prezydent Duda zauważył ten konstytucyjny błąd, naruszenie konstytucji, zareagował. No dobrze, to może, może zamkniemy już. Pan Adam Bielan miał szansę, ale nie skorzystał. Ale jedna uwaga, panie doktor, mianowicie... Bo chciałbym o nauczycielach, to bardzo ciekawe. To jest tak o nauczycielach. Ale teraz innych nauczycieli. Akademicy to jednak też nauczyciele. No. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jakiś czas temu w ogóle nikt nie wpadłby na pomysł tego rodzaju przepisu, bo dla każdej uczelni posiadanie wśród swoich profesorów osób, które są sędziami czy Trybunału Konstytucyjnego, czy Sądu Najwyższego, to był taki powód do dumy, że nie trzeba było ich chronić specjalnie, wręcz przeciwnie, a teraz ktoś myśli o tym właśnie, aby ich chronić. Coś tu jednak nie gra i myślę, że ktoś, kto przedobrza, to jest, jak to był taki dowcip, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, to chyba najlepsza ilustracja tego. Dobrze, w poniedziałek Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformuje, kiedy, w jakiej formie dojdzie do strajku generalnego nauczycieli. Skala może być niemała, takie są sygnały. A prawdopodobny termin to egzaminy na koniec klasy ósmej lub gimnazjalne. Nauczyciele są dodatkowo zdeterminowani nowymi obietnicami rządu, które jednak ich nie dotyczą, chociaż wczoraj minister Zalewska obiecała na osłodę przyspieszenie rozłożonych w czasie podwyżek. Czy panowie popierają ten protest, czy w każdej formie jest w zgodzie z zasadami etyki? No bo jednak nauczyciel to zawód szczególny. Adam Szłapka. Tak, absolutnie. Nauczyciele to zawód szczególny i w ogóle edukacja jest podstawą rozwoju. W związku z tym nauczyciel to w zasadzie jest zawód takiego zaufania publicznego. No ktoś, kto jakich będziemy mieli nauczycieli, to będzie decydowało o rozwoju. I teraz... Są dwie rzeczy teraz, które bardzo mocno dotykają nauczycieli. Pierwsza to jest kwestia wynagrodzeń od lat. Ale teraz szczególnie, bo widzimy bardzo wysokie transfery socjalne. Nauczyciele naprawdę zarabiają mało. Nawet nauczyciele dyplomowani, już nie mówię o mianowanych na przykład. I teraz jakby widząc to, jak hojną ręką różnym grupom społecznym, szczególnie swoim wyborcom, Prawo i Sprawiedliwość stara się trafić, no to i przekazać pieniądze, no to jakby nauczyciele mogą się czuć poszkodowani, mogą się czuć taką grupą, która nie jest na tyle liczna, że się opłaca PiS-owi w nikim inwestować. Więc ja absolutnie rozumiem to, że z tego powodu chcą protestować, bo są grupą zawodową zaufania społecznego i muszą być po prostu dobrze wynagradzani, bo od jakości ich pracy zależy to, jak się Polska będzie rozwijała. A druga rzecz to jest to, jak zostali nauczyciele i jak są traktowani ze względu w związku z reformą, która kulminację będzie miała jednak we wrześniu teraz. To znaczy jakby nauczyciele zdają sobie sprawę z tego, że na ich barki spadnie cały ten chaos związany z likwidacją gimnazjum i z kumulacją dwóch roczników, które... No i pewnie złość rodziców, prawda? Dokładnie, złość rodziców i to wszystko spadnie przede wszystkim na nauczycieli, na dyrektorów szkół, złość rodziców, zamieszanie i w tym czasie odbędzie się dezercja do Parlamentu Europejskiego, minister, która jest za to odpowiedzialna. W związku z tym uważam, że nauczyciele absolutnie mają prawo do tego, by protestować. Rozumiem również... Ale państwo tyle razy krytykowali minister Zalewską, że powinni się cieszyć, że przestanie pełnić swoją funkcję. W zasadzie tak, natomiast w zasadzie ja chciałbym, żeby jednak poniosła odpowiedzialność za to. Natomiast jak słyszę, że ministrem edukacji ma być minister Zieliński, który doprowadził do absolutnego chaosu. Proszę porozmawiać z jakimkolwiek funkcjonariuszem. Będzie konfety. Jest nauczycielem, polonistą. To znaczy, no to tylko dobrze świadczy, znaczy źle świadczy o Prawie i Sprawiedliwości, że takiego człowieka, że tak powiem, do likwidacji policji. Proszę porozmawiać z jakimikolwiek funkcjonariuszami policji, jak odbierają współpracę czy pracę pod przewodnictwem ministra Zalewskiego i Zielińskiego i bardzo mocno nie życzę nauczycielom, żeby kiedykolwiek mieli coś wspólnego z ministrem Zielińskim. Proszę nie przeszkadzać. Mają prawo protestować, mają prawo protestować. Ale to ustawa już gwarantuje. Nie wiem, czy ale ja, pytałam o kwestie etyczne, nie pytałam o prawo. Myślę, jest inny problem. Myślę, że, że rodzice też zrozumieją to, że czasem te formy będą bardzo drastyczne protestu i myślę, że wielu rodziców z przyjemnością przyłączy się do protestu nauczycieli, dlatego uważam, że ich protest mogą też być ostre, że tak się wyrażę, łącznie z tym, że czasem szkoły przestaną przez parę dni funkcjonować. Adam Bielan teraz będzie mówił, chociaż był pytany wcześniej o coś innego, ale nie mógł, bo zajmował się w końcu to śniadanie w trójce przełknięciem czegoś. Tak, musiałem przełknąć, żeby się nie udławić po prostu, ale dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzi. No, politycy koalicji europejskiej oraz mediów wspierających muszą się zdecydować. W tym tygodniu mieliśmy kontrowersyjną okładkę waszego organu wyborczego Gazety Wyborczej we wtorek, który nazwał podwyżki między innymi dla nauczycieli o 16% w tym roku hojnym rozdawnictwem i bardzo skrytykował te podwyżki, a tutaj słyszymy ze strony polityka Koalicji Europejskiej, bo przecież Nowoczesna tworzy Koalicję Europejską, że te podwyżki są zbyt duże. Te podwyżki odbędą się w dwóch turach. Druga jest przygotowana na wrzesień i to są najwyższe podwyżki od lat. I oczywiście można zawsze powiedzieć, że nauczyciele zarabiają zbyt mało, bo uważam, że wciąż zarabiają mało. Natomiast jeśli chodzi o formy protestu, to one nie mogą zagrozić jednak dobru ich podopiecznych, dobru dzieci. Używanie tutaj szantażu, szczególnie ze strony polityków, bo nie oszukujmy się, pan Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest od lat politykiem. ZNP tworzyło kiedyś Sojusz Lewicy Demokratycznej, było członkiem tego sojuszu i od lat politykuje zarówno pan Broniarz, jak i władze ZNP. Panie marszałku, ale myślę, że on w mniejszym stopniu myśli o interesach nauczycieli, a bardziej o swoich interesach ale czysto politycznych. Ale nauczyciele mają prawo do protestu. Pan pozdrowi Piotra. A jeśli chodzi o zorganizowanie zajęć w szkołach, no to jest kwestia dyrekcji, kwestia właścicielska, prawda, organów, które za te szkoły odpowiadają, więc nie do końca tutaj to wszystko zależy od nauczycieli. Ja nie odbieram nikomu prawa do protestu, natomiast apeluję o to, żeby on się nie odbywał kosztem dzieci, tym bardziej, że w tym roku są najwyższe podwyżki płac nauczycieli od lat. Od lat. Rafał Grupiński. No tak, to są te najwyższe podwyżki, to jest 120 zł brutto. To jest rzeczywiście rewelacyjna podwyżka. To pokazuje, jak mało było wcześniej, skoro to są najwyższe, to 120 zł. Chcę przypomnieć, że pani minister Zalewska postanowiła przyznać w ciągu 3 lat nauczycielom podwyżki w wysokości 15%, krocząco po 5% mniej więcej rocznie. Zresztą w pierwszym roku to i tak było 4,5%, bo dopiero od kwietnia były naliczane wyższe środki dla nauczycieli. To jest oczywiście absolutny skandal, dlatego że od 2012 roku podwyżek nie było wśród nauczycieli. Myśmy z 2008-2012 rokiem przyznali 50% podwyżki, które były sukcesywnie 2 razy w roku realizowane, bo nauczyciele znajdowali się wtedy w 2008 roku mocno poniżej średniej płacy i te zarobki wtedy się bardzo znacznie poprawiły. Natomiast od czasu kryzysu greckiego tych podwyżek nie było i rzeczywiście minęły 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości i nauczyciele ani grosza podwyżki nie zobaczyli. Teraz mają dostać 120 zł, 140 w porywach, jeśli chodzi o nauczycieli dyplomowanych i to jest ta wielka łaska, gdy w tym samym czasie pan Jarosław Kaczyński w kopercie trzyma 50 tysięcy dla księdza Sawicza i nie wiemy, co dalej. Dobra, ale jakby rozdał 50 tysięcy z koperty nauczycielom, to by sprawy nie rozwiązało. To oczywiście, więc bądźmy poważni, panie przewodniczący. Sprawy by nie rozwiązało, natomiast w tym samym czasie 1,260 mln idzie na telewizję publiczną, czyli w istocie na kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Już wygłaszam oświadczenie w tej sprawie, więc że to nie jest na telewizję publiczną, tylko to jest na 17 rozgłośni Polskiego Radia, Polskie Radio i Polskie telewizja Radio dostanie i jego z tego oddziały. Grosze, pani redaktor, bo wiemy, jak to będzie podzielone, więc proszę ale się nie cieszyć. Radio bardzo mało dostanie, tak naprawdę. 200 kilkadziesiąt, duże radio. No i fałszywy media, telewizja, no taki będzie podział. Nie, bo reszta są regionalne. Ja mówię o tak zwanym dużym radiu, ale już nie chcę o tym radiu rozmawiać. Więc jeśli chodzi o strajk nauczycieli, on jest bardzo poważnie przygotowywany. To będzie strajk generalny, a nie strajk w iluś szkołach. I już wiem, przez kogo jest przygotowany. W moim mieście Poznaniu już miesiąc temu ponad 200 szkół zgłosiło na 251 udział w strajku, więc to będzie na pewno strajk dużym zasięgu i w wielkim znaczeniu. Mam nadzieję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości jednak otrzeźwieją, jeśli są w stanie znaleźć 40 miliardów od tak 3 tygodnie po uchwaleniu budżetu nagle dodatkowe na inne cele, to może wreszcie także poważnie pomyślą o szkole i o nauczycielach. Ryszard Czarnecki, znajdą się dodatkowe pieniądze dla nauczycieli? Po pierwsze, czy przyspieszenie podwyżek to jest wszystko, co można? Popieram pani apel o powagę skierowaną wobec jednego z liderów Platformy. Wobec wszystkich. Po drugie, zapomniał włożyć ręciem był. Te słowa polskiego przysłowa kieruję do pana Rafała Grupińskiego z Platformy. Za waszych rządów Platformy PSL-u odeszło 40 tysięcy nauczycieli. Zamknięto 2,5 tysiąca szkół. To było zwijanie Polski w edukacji. A podwyżki to były owszem, panie głównie pośle, ze środków... ruchem 7 tysięcy gimnazjów zamknęliście. Uderzyłem w czuły punkt, co pan tak robuje. Podwyżki były głównie ze środków samorządowych. Natomiast tutaj pan marszałek Bielan słusznie podkreślił, że jest planowana od września tego roku podwyżka nawet ponad 16% w stosunku do marca zeszłego roku. Natomiast zwracam uwagę, że to tylko to. To jest kwestia również deklaracji. Rocznie. A niech pan tak nerwowo nie reaguje. Odruch Pawłowa, Platformy. Wsparcie finansowe, pojedynczo. Wsparcie finansowe dla nauczycieli stażystów. Zwiększenie dodatków za pracę dla nauczycieli kontraktowych, nauczycieli mianowanych, nauczycieli dyplomowanych, więc cały pakiet. I oczywiście, jeżeli porównamy podwyżki, największe podwyżki, które były za rządów Prawa i Sprawiedliwości, z tym, czego nie było za rządów Platformy PSL-u, to zobaczymy, kto tak naprawdę jest mecenasem polskiej edukacji i polskich nauczycieli. Państwo chcecie robić strajk polityczny. Strajk polityczny, natomiast to, co powiedział przed chwilą pan Adam Szłapka, pokazuje naprawdę, i myślę, że to Polacy usłyszą, powinni to usłyszeć, jaki jest stosunek koalicji europejskiej, jaki jest stosunek obecnej totalnej opozycji do związków zawodowych. Pogarda, czynienie z szefa największego Związku Solidarność, czyli Związku Solidarność pana Piotra Dudy, jakiegoś funkcjonariusza partyjnego. Pan pozdrowi, może razem będziecie osłaniać pomnik Jankowskiego. Związkowych, ale ja panu nie przerywałem. Ja też panu nie przerywam, ja panu po prostu komentuję. Ryszard Czerwiński, kończy Grzegorz. I kończę, chciałem powiedzieć, że apeluję do was o szacunek dla działaczy związkowych, także w sektorze nauczycielskim. Stawiając kropkę nad i, to nie ma co liczyć na większe naprawdę pieniądze to, niż te, które zostały zaplanowane i obiecane. To musi pan powiedzieć, co też marszałkowi Bielanowi, narodowej, co panowie, mówił obroniarzu. Pani minister edukacji narodowej, która tak, była krytykowana przez opozycję, a teraz za nią tęsknią, kiedy powiedziała, że będzie kandydować do Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu. Nieco krócej, zadeklarowała nawet zwiększenie podwyżek ponad to, co wcześniej było obiecane. Przyspieszenie tylko. Grzegorz Długi. No zwiększenie, czy... przyspieszenie, czyli będzie więcej pieniędzy wcześniej, no to, czyli zwiększenie. Ja pamiętam z moich młodych lat... O nie, proszę, dobrze. Nie, no, to się zaczyna. Pan poseł Długi już trochę pożył, więc to nie dłuższa opowieść. Gdy maszerowało się ulicą i szedł nauczyciel czy nauczycielka naszego liceum, pomimo że byłem jeszcze wtedy bardzo młody, z wszyscy linijką się kłaniali. My jako młodzi bardzo uważaliśmy, aby nieodpowiedniego słowa nie powiedzieć. Już nie mówię o jakimś brzydkim, czy też wyprostowani byliśmy mentalnie, poprawialiśmy stroje. Nauczyciele mieli ogromny respekt, ogromny szacunek. I a dużo zarabiali? Ja się pytam, co się stało, że w tej chwili nauczyciele no, z jednej strony muszą walczyć i walczą głównie tylko i wyłącznie o zarobki, ale zarobki są elementem, aby mieć społeczny respekt, szczególnie w obecnych czasach. Z drugiej strony jest grupa też nauczycieli, którzy jak gdyby mniej zważają na te odbudowanie respektu i wchodzą w politykę. Ja tutaj dwa dni temu w jednym w katowickich liceów, pomimo zakazu ustawowego, zrobiono potężną akcję polityczną i dziwię się, że nikt nie reaguje. Także niektórzy nauczyciele są w pierwszej linii walki politycznej. To oczywiście jest ze szkodą dla dzieci, które nie powinny być indoktrynowane. No ale niektórzy mają przyzwyczajenia z czasów komuny. Natomiast to nie powinno się odbijać na jakości pracy i jakości wynagrodzeń nauczycieli. Bez dobrych nauczycieli nie będziemy mieli ani świadomych, dojrzałych obywateli, ani nie będziemy mieli świadomych wyborców. Wobec tego nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, warunki pracy mieć godne. Ja nie mówię, że to mają być krezusi, natomiast to musi być zawód, gdzie ktoś, kto ma tą pasję, to wie, że nie musi tego robić, to realizować tej pasji kosztem swojej rodziny, czy też kosztem swojego normalnego, codziennego życia. Summa summarum, popiera pan strajk nauczycieli w każdej formie? Ja popieram wszystkie akcje robione przez związki zawodowe, nawet jeżeli te związki zawodowe niekoniecznie mają te barwy, które cenię. Chciałbym jednakowo, żeby były przestrzegane tak procedury, aby to była walka o godność i zarobki nauczycieli, a nie o jakąś taką czy inną polityczną synekurę dla jakiegoś ważnego związkowca. Minister Szczerski, czy jako nauczyciel akademicki solidaryzuje się pan z swoimi kolegami, którzy są w sytuacji innej? Po pierwsze, tak jak panowie mówili, prawo do sporu zbiorowego, wreszcie strajku, jest prawem, które przynależy związkom zawodowym, więc tutaj oczywiście mają prawo realizować swoje uprawnienia. Natomiast pan prezydent będzie nadal będzie wzywał do dialogu społecznego, dlatego że trzeba pamiętać, że akurat zawód nauczyciela jest też, ma tę szczególną misję, że on też ma charakter wychowawczy. Jeśli nauczyciele będą podejmowali akcje protestacyjne, muszą robić to w ten sposób, żeby uczniowie i rodzice zrozumieli dlaczego, się z tymi protestami w jakiś sposób potrafili utożsamić, to znaczy zrozumieć dlaczego taką tak drastyczną formę ten protest przyjmuje i żeby to było wychowawcze. Pamiętamy te akcje pod tytułem Level 4, także nauczycieli, co było bardzo demoralizujące, tak? Bo jeśli nauczyciele wymagają od uczniów obecności na lekcjach, a sami biorą level 4 i w ten sposób jako formę protestu stosują, no to jest po prostu antywychowawcze, więc jeśli jakikolwiek protest musi mieć charakter po pierwsze wychowawczy. Po drugie chciałem powiedzieć, że trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo tu już przy tym stole się to pojawiło. Jakakolwiek forma protestu w trakcie kampanii wyborczej, a to będzie w trakcie kampanii, jak zapowiada pan Broniarz, będzie natychmiast upolityczniona. Nawet jeśli związki zawodowe chciałyby zrobić z tego protest wyłącznie społeczny, on będzie protestem politycznym. Na 23 maja jest zapowiadany protest opieków osób niepełnosprawnych. Uważam, że trzeba brać pod uwagę, każdy, kto jest świadomym uczestnikiem życia publicznego, a przecież pan Broniarz z NNP jest, będzie musieć wiedzieć o tym, że to będzie protest natychmiast wykorzystany w kampanii wyborczej, to będzie protest polityczny i cała próba tego, żeby domagać się praw nauczycieli, po prostu pójdzie z dymem, dlatego że będzie po prostu Po trzecie chciałem powiedzieć, że... Mieliście 8 lat na to, żeby chciałem powiedzieć też po trzecie, że nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie i więc powyższym także te transfery, które są dzisiaj dokonywane na przykład dla rodzin polskich, 500+, to też dotyczy nauczycieli, bo pan poseł Szłapka powiedział, że PiS rozdaje pieniądze innym, a nauczycielom nie daje. Daje też nauczycielom, bo daje wszystkim Polakom. Te transfery socjalne, które dzieją się dzisiaj w Polsce, dotyczą wszystkich. Rozdziela podatki, to jest redystrybucja dóbr zgromadzonych przez polskie społeczeństwo. Platforma nie mogła dawać, bo przemysłu. Pozwalała na działania mafii VAT-owskiej. Więc tak, 250 miliardów złotych. Te transfery pieniędzy publicznych dotyczą wszystkich grup zawodowych. Uprzejmiacz stanowczo, proszę o to, żeby... Wybudujecie wieżę, wspaniałe. Nauczyciele nie są wyłączeni z tych transferów socjalnych, więc to też trzeba brać pod uwagę i powiedzieć wprost, tak? One też dotyczą nauczycieli. Można odpowiedzieć marszałkowi Bielanowi. Dobrze, będzie pan mówił, ale ja bym chciała... Mafii VAT-owskich, tak? Chciałabym krótko, ponieważ więcej wiemy o tych propozycjach tak zwanej piątki Morawieckiego. Krótko, czy panom czegoś w tym brakuje, czegoś jest za dużo i czy to się spina, jeśli chodzi o pieniądze? Adam Szłapka, Ale bardzo krótko. Tak, bardzo krótko, bo marszałek krótko. Bielan kilka razy tutaj zarzuca. ja jakby nie rządziłem przez te 8 lat, natomiast jeżeli mówi wiceprezes partii Porozumienia Gowina, który z 8 lat rządów Platformy, przez 6 lat był w tej Platformie i był ministrem sprawiedliwości, czyli miał wszystkie narzędzia. Pracował z prezydentem Komorowskim. Ale przecież jak pan nie rządzi. Ale pałac prezydencki, który ale panie marszałku, jeszcze raz. Panowie, a propos rządów, panie, ja to jakoś usiłuję rządzić. Panie marszałku, jeszcze raz. Nie ja przed chwilą zarzucałem. Ja pani rządy popieram. Byłem zawsze w opozycji. Nie ja przed chwilą. Nie ja przed chwilą Platformie Obywatelskiej zarzucałem szereg rzeczy, więc przypomnę jeszcze raz. Ale pan Platformy broni. Jest pan z Platformą. Pan jest wiceprezesem partii. Obrazy się znalazł. Której prezes partii z 8 lat rządów Platformy, przez 6 lat był w tej partii. Panie marszałku, był ministrem sprawiedliwości, panie marszałku, i miał wszystkie narzędzia, żeby walczyć z mafią VAT-owską, jaką nazywacie. Więc pan naprawdę nie ma prawa mówienia o tym. Natomiast chciałbym pracować Sława Komorowskiego. Ale ja szarego nie zarzucę rządek, jak mało kto uderzy przy tym stole. Panie marszałku, ale się tego wstydzi. Wicemarszałkowi Senatu zaraz żyłka pęknie, tak się denerwuje od tego Gowina, naprawdę. Boksować, ale jak boksować? Boksem. Znaczy, wypada posłom i mówić nieprawdę. Wypada posłom i brać się o obronie mafii. Czy prawdą jest, że prezes pana partii nie, był ministrem sprawiedliwości? Nie, jak będzie miał pan głos, to pan się wypowie i o to mi chodzi. Widzi pan, proszę, panie redaktor, panie marszałku, żeby pani również jest jedno słowo, które określi to, co pan teraz mówi. Przerywam na przykład panu wicemarszałkowi byłemu Parlamentu Europejskiego, Ryszardowi Czarneckiemu. Proszę pozdrowić prezesa Porozumienia, by byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Platformy, który nie zrobił nic. Ten guzik na radiu to bardzo dziękuję. Uważam, że był lepszym prezydentem niż obecny prezydent Duda. Mógłby pan bardzo krótko. Tak, uważam, że chciałbym zobaczyć pieniądze zabezpieczone w budżecie na ten program socjalny, który Prawo i Sprawiedliwość teraz zaproponowało. 40 miliardów to nie są małe pieniądze, nie jest to zabezpieczone w budżecie. I uważam, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość by zależało na zrównoważonym rozwoju, to doceniłoby te grupy społeczne, które były jednak pomijane przez ostatnie lata, czyli niepełnosprawnych, nauczyciele, pielęgniarki, położne. Co nam z tego przyjdzie, że będzie za chwilę się być może rodzić więcej dzieci, jak nikomu nie będzie miał kto przyjmować porodów, bo niedługo pielęgniarek i położnych po prostu w Polsce nie będzie, bo one wszystkie wyjadą. Dlatego nie widząc środków zabezpieczonych w budżecie, tak, ja będę głosował przeciw tym programom. Adam, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, bo od kilku dni domagaliśmy się wypowiedzi ze strony Koalicji Europejskiej. Czy są? Mówię w imieniu Nowoczesnej. Czy są, PSL ma pewnie inne zdanie. Ale która jest członkiem Koalicji Europejskiej. Mamy jasność. Koalicja Europejska jest przeciwko programowi 500+ na pierwsze dziecko. Nowoczesna jest członkiem Koalicji Europejskiej. Panie marszałku, my mamy trzy kluby. Wy nie macie klubu, Proszę nie opłacać pięknym za nadobne. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Gdyby pani uspokoiła pana posła Szapkę. Koalicja Europejska. Panu zaraz żyłka pęknie. No ale pani redaktor, czy pani może zrobić coś z panem posłem, żeby pozwolił. Włączyć mu mikrofon. Albo dać kanapkę, żeby miał pełną usta. Koalicja Europejska, której ważnym członkiem jest Nowoczesna. Przed chwilą usłyszeliśmy, że jest przeciwko programowi 500+ na pierwsze dziecko, przeciwko 13 dla emerytów, przeciwko walce z wykluczeniem komunikacyjnym wielu miejscowości poprzez otworzenie połączeń autobusowych, przeciwko obniżeniu stawki podatkowej PIT z 18-17% i przeciwko likwidacji PIT-u dla osób zarabiających do 26 roku życia. Dziękuję bardzo panu posłowi Szłapce, maski spadły. Głosuje za likwidacją sądów i się nie cieszy. My mamy różne kluby, inaczej głosujemy po prostu. Ja się w ogóle nie denerwuję. Ciśnienie panu wzrosło. To pan już jest czerwony na twarzy. Ale panie pośle, to jest niezdrowe. Tak się denerwować, to jest naprawdę niezdrowe. Niech pan posłucha. Maski spadły i dziękuję bardzo. Mamy w tej chwili jasne stanowisko Koalicji Europejskiej. Nie, to było stanowisko Nowoczesnej. Zaraz będzie stanowisko Platformy. Platforma może mieć inne zdanie. Nowoczesna jest ważnym członkiem Koalicji Europejskiej. Ale nie głosują. Na czym polegała Koalicja Europejska? Ale na dołączeniu do Platformy. Porozumienie jest mało ważnym członkiem. Ale Nowoczesna jest członkiem Koalicji Europejskiej również w Sejmie. No wiem. Ja bardzo proszę. Już dawno nie było tutaj takiego bałaganu. Nastąpiła tu pewna zmiana. Za dużo członków klubu PiS przychodzi po prostu. Wnioski proszę sobie we własnym zakresie wyciągać. Teraz Rafał Grupiński. Apelowałem, ale być może nie było tego dobrze słychać do pana marszałka Bielana, żeby postępował uczciwie, kiedy się wypowiada i nie wypowiadał się za Koalicję Europejską. Platforma Obywatelska po pierwsze od początku, od poprawki złożonej przez nas w lutym 2016 roku do waszego projektu 500+. Złożyliśmy poprawkę na, żeby to była 500+ zgodnie z waszymi obietnicami na każde dziecko. Panie pośle, naprawdę, przecież w 2016 mówiliście, że nie ma na to pieniędzy. Panie marszałku. Minimum uczciwości apeluję. Proszę sobie spojrzeć do archiwum sejmowego. Proszę przejrzeć wypowiedzi premier Ewy Kopacz, która mówiła, że nie ma pieniędzy i nie będzie na 500+. Niech pan nie opowiada takich bzdur. Ale Ewa Kopacz mówiła, że nie będzie pieniędzy na 500+. Nie ma pieniędzy. Nie ma sensu. Powstrzymać kłamstwa pana Nie ma sensu. Ja w ogóle nie mogę... się nauczył w kampanii kłamać i kłamie dalej. Jeśli pan marszałek, czy pani może zareagować na te skandaliczne wypowiedzi pana posła? A co mam zrobić? Ma pan jakąś propozycję? Jak mam zareagować? Mam panów, nie wiem, co mam zrobić? Nie, no bo jest jakiś poziom, który powinniśmy trzymać. Poziom byłby znacznie wyższy, gdyby panowie sobie wzajemnie nie przeszkadzali. Więc jeszcze raz o faktach. Po pierwsze, w lutym 2016 roku złożyliśmy poprawkę, aby 500+ przysługiwało każdemu dziecku. Ta poprawka została przez PiS odrzucona wtedy. Następnie złożyliśmy ustawę, która leży w Sejmie od wielu, wielu miesięcy. A właściwie już lat w sprawie przyznania 500+ samotnym matkom wychowującym dzieci i pierwszemu dziecku. Tej ustawie, temu projektowej ustawy marszałek Kuchciński nawet nie nadał numeru druku. Ona wisi po prostu wśród tak zwanych projektów wniesionych od wielu, wielu pór roku, że tak powiem, i po prostu PiS ignorował. Nagle okazało się, że PiS znajduje pieniądze, bo jest kampania wyborcza, nagle i będą pieniądze na pierwsze dziecko po tylu latach naszych starań o to, żeby PiS ten swój własny zresztą postulat z kampanii 2015 roku zrealizował. Czyli Platforma się cieszy. Co więcej, tak. Jeśli chodzi o to, że nareszcie PiS będzie realizował swoje, to może się nie tak bardzo cieszymy, bo to po tylu latach, żeby dojść do realizacji własnych projektów, no to trzeba rzeczywiście długo myśleć. Czyli uczucia ambiwalentne, tak? Tak, uczucia mam ambiwalentne, bo w istocie towarzyszy temu dziwny... Mogę, panie rektor? Dziwny zbieg faktów. Mianowicie 26-27 stycznia był uchwalany budżet, w którym nie było tych 40 miliardów i tam też były nasze, między innymi, poprawki, na przykład 2 miliardy na zwiększenie uposażeń dla nauczycieli i PiS odrzucił te 2 miliardy. Czyli według pana to się nie zepnie? 40 miliardów. Budżet się nie trzeba... Nie, budżet się prawdopodobnie zepnie. Zobaczymy. Chcę przypomnieć, że także naszym pomysłem była 13. emerytura, ale dla emerytów, którzy zachowują aktywność na rynku pracy. To był nasz postulat. Myśmy o tym mówili od dawna. Więc tego rodzaju obietnice nie są niczym nowym. Gorzej moim zdaniem jest tylko z tym, że PiS tego rodzaju obietnice ogłasza teraz, kiedy kampania do Sejmu i Senatu rozpocznie się pewnie najwcześniej z końcem sierpnia, a robi to teraz, żeby przykryć taśmę Kaczyńskiego i afery pana prezesa. I dlatego pan prezes to ogłaszał, a nie premier Morawiecki, mimo iż to są przecież decyzje budżetowe, czyli decyzje rządowe. Ale później ministrowie ogłaszali źródła finansowania, głównie Luka VAT-owska. Nie przykryje się afery tego rodzaju rozdawnictwa. Także wczoraj minister Dworczyk i minister Kopcińska, że tak powiem, rozrysowali to na poszczególne elementy i mówili, skąd pieniądze. Jedno zdanie. Chcę udowodnić panu Grupińskiemu kolejne kłamstwo, które tutaj wypowiedział. 13 sierpnia 2015 roku na konferencji w Powidzu w Wielkopolsce. Zapewne pan był na tej konferencji. Ewa Kopacz, pana premier wypowiedziała się krytycznie o pomyśle 500 zł na dziecko proponowanym przez wówczas wybranego prezydenta Andrzeja Dudę. Premier przekonywała, że wprowadzenie nowych dopłat na dzieci to obietnica bez pokrycia, bo w budżecie nie ma na to pieniędzy. I cytat. Obecnie projekt 500 zł na dziecko przekracza nasze możliwości finansowe. Powidzu w Wielkopolsce, u pana w Wielkopolsce. Kolejny pan był udowodniony. Dziękuję bardzo. O poprawce, która została zgłoszona. Ja mówię o poprawce z lutego 2016. A ja mówię o sierpniu 2015, kiedy rządziliście. Panie marszałku, kolejne kłamstwo teraz pan odebrał głos Ryszardowi Czarneckiemu, który miał być w tym momencie i teraz będzie Grzegorz Długi. Zrobimy sobie małą zmianę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo bym chciał, aby słuchacze zapamiętali, jak wygląda polski dyskurs polityczny. To jest kłótnia i to jest naparzanka. I proszę zauważyć, kto się nie przyłącza. A ja bym chciał, żeby słuchacze szybko zapomnieli i włączyli nas za tydzień, żeby było inaczej. Do tego rodzaju działań i chętnie rozmawia, natomiast niechętnie się bije. Wracając do tematu. Nam potrzeba kompleksowego programu, nazwijmy to projektu socjalnego naszego państwa. My w tej chwili mamy tak od akcji do akcji, od dobrego hasła do kolejnego hasła. I ja nie będę krytykował poszczególnych tych elementów, bo być może one wszystkie są sensowne, ale one powinny być częścią większej całości. I tak dla przykładu, no dbamy o dzieci, 500+, teraz drugie 500+, bardzo dobrze. Przypomniano sobie, że są ludzie starsi, 13 emerytura, a ci w środku nic nie dostają. Wobec tego pytanie jest, czy nie stać nas na spokojne skonstruowanie nowego programu socjalnego dla państwa, który przede wszystkim by nazwał cele. Co chcemy osiągnąć? W jaki sposób chcemy polityką socjalną, polityką społeczną, w jaki sposób chcemy osiągnąć cele, które najpierw nazwijmy? Tego nie ma. Czy Kukiz 15 będzie głosował za tymi propozycjami? No, prawdopodobnie, no jeszcze nie dyskutowaliśmy ten temat. Na pewno nie będziemy głosowali przeciwko. No to oczywiście, że tak. A Platforma jak? Bo w końcu nie wiem. Nie, no oczywiście, to były nasze postulaty od 3 lat głoszone, więc w tej sprawie nie mamy wątpliwości. Natomiast chcę przypomnieć, że jeśli chodzi o to, co mówił pan poseł... Ja tylko na jedno pytanie oddam. Czy my przygotowaliśmy program Wyższe Płace i to jest program, który sięga właśnie tego pominiętego teraz... Jeszcze chce pan dokończyć, panie pośle? Nie, no ja bardzo nie chcę się kłócić. Ryszard Czarnecki. Okej. Przypomnę, że nie tylko pani premier Kopacz, ale także pan Donald Tusk jako premier na spotkaniu w Zakopanem z pracownikami, z ludźmi Starczyńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wykorzystał tę okazję, żeby powiedzieć, że nie ma możliwości finansowych, aby 500+, tą koncepcję Prawa i Sprawiedliwości wtedy realizować. Pan Jan Wincent Rostowski, wiceprzewodniczący finansów, mówił, cytuję, nie ma pieniędzy, koniec cytatu. A w związku pytanie z tym, było, czy to lat. Się zepnie? Zepnie się. Sumaryczne koszty, to jest między, mówię bardzo precyzyjnie, między 37 miliardów 300 milionów, a 42 miliardy 300 milionów. Ale mówimy o tym roku, czy o każdym następnym roku? Mówimy... Dlatego, że ten rok będzie specyficzny, ponieważ jest... Nie. Już jest zapowiedź, że ta trzynastka będzie w kolejnych latach także. Tak jest. Natomiast jest od lipca 500 zł na pierwsze dziecko, czyli od połowy roku. Od 1 lipca tak będzie. W sumie na czyli program koszty 500 pan podaje na każde kolejne dziecko to jest 18,5 miliarda. Aha. Ale chciałem powiedzieć... Czyli w tym roku mniej. Ale chciałem powiedzieć, o czym się nie mówi, opozycja woli o tym nie pamiętać, a może to nie wie po prostu, bo się nie zda na ekonomii, że około 40% z tych środków finansowych, pieniędzy danych polskim obywatelom potem wróci na rynek w postaci podatków od towarów i usług, bo te pieniądze pójdą w dużym stopniu na konsumpcję. One ożywią polską gospodarkę jeszcze dodatkowo, zapewnią zwiększy jeszcze wzrost PKB na głowę mieszkańca. A jakby nauczyciele dostali wysokie podwyżki, to też by poszło na konsumpcję. Ja tylko informuję, że te pieniądze w dużym stopniu wrócą do budżetu państwa. Szacujemy, że to jest około 40%, a więc pewnie około 16 miliardów złotych wróci i chciałem państwu powiedzieć, że kto tego nie rozumie, że w sposób ewidentny na tym korzystają na przykład polscy przedsiębiorcy, no dobrze, bo będzie większy popyt na usługi, na towary, bo będą mieli więcej pieniędzy w kieszeniach. A nas bardzo cieszy to, że znosicie PIT dla ale dziękuję ludzi. Panu Grzegorzowi Długiemu za dobre słowo to nie jest Krzysztof dla mnie i dla kancelarii prezydenta. Jak chcecie zrekompensować to samorządom? Krzysztof Szczerski teraz będzie odpowiadał na pytanie. Kancelarii prezydenta. Pochwalona przez pana posła Długiego. Pochwalona przez tyłu. Czy pan prezydent nie jest rozczarowany, że nie ma zwiększenia, znacznego zwiększenia takiego, jakie było oczekiwane i proponowane już kilka lat temu, kwoty wolnej od podatku. Są różne inne są tutaj zmiany, natomiast tej nie ma. Jest rozczarowany jakością pozycji, pan prezydent. Kwota wolna od podatku tak też słyszałem. Jest zwiększana, natomiast mi się wydaje, że jak ktoś, to jest także słuchaczem, a ja bywam też słuchaczem tej audycji, to po takich rozmowach, jak tu dzisiaj się toczą, zadaję sobie dwa pytania. Jedno, czy realnie żyje mi się lepiej, pomimo tych kłótni polityków i krzyków opozycji, niż żyło mi się przed objęciem rządu przez Prawo i Sprawiedliwość? Myślę, że przeciętna polska rodzina do pytania odpowiada tak, żyje mi się lepiej. I po drugie, każdy zadaje sobie pytanie, jak to jest możliwe, że przez 8 lat poprzednich rządów nie było tych pieniędzy, a teraz są. I każdy, i to nie jest cud, to nie jest druk pieniędzy, to jest, to się okazuje, że jak państwo działa dobrze, to są możliwa zmiana, jak pani powiedziała wcześniej, transferu funduszy publicznych w Polsce. To do, przed czasami rządu pana prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości było tak, że to zwykli ludzie przeciętni płacili podatki, a ludzie bogaci robili mafię VAT-owską i nie płacili żadnych podatków. Natomiast transfery z budżetu szły do tych kieszeni tych samych, którzy podatków nie płacili. A dzisiaj podatki płacą wszyscy, a transfery idą do tych, którzy po prostu zwyczajnie każdego dnia ciężko pracują. I to jest zmiana w ogóle filozofii państwa i warto byłoby o tym porozmawiać, a nie kłócić się i przepychać się jakimiś cytatami, tylko porozmawiać o tym, jak zmieniła się w ogóle filozofia funkcjonowania państwa przez ostatnie lata i dlaczego w jej efekcie jest tak, że przeciętna polska rodzina dzisiaj żyje się lepiej niż żyło się jej lat temu 4. I to jest klucz do zrozumienia, dlaczego też w ocenach na przykład badaniach opinii publicznej tamten rok był uznany za najlepszy rok w ogóle w historii III Rzeczpospolitej. To są fakty, bo ludzie po prostu normalni, tacy jak my wszyscy, po prostu im się lepiej żyje. Tak, to jest coś, co jest największym osiągnięciem tych lat. Nie mamy w ogóle już czasu, żeby o tym porozmawiać, ale bym chciała krótko zapytać. Już wiemy, jak jest. I co dalej? Kto? Znaczy, jeżeli mówimy o prezesie Glapińskim, przecież o NBP, to proszę, proszę zauważyć, że wcale nie jest nic lepiej, bo nasza propozycja, aby powiązać zarobki z kompetencjami, niestety nie została zaakceptowana przez żadne ugrupowanie polityczne. 12 wszyscy są zainteresowani brać dla siebie. A nie zarabia za dużo. I co teraz będzie? Będą obniżki, czy może podwyżka prezesa? Po pierwsze, z naszej inicjatywy doszło do ujawnienia tych oświadczeń majątkowych. Mamy 30 sekund, więc proszę już nie chwalić się inicjatywami, konkretnie. W projekcie ustawy, oprócz ujawnienia, oprócz jawności, jest również są wprowadzone limity tych zarobków właśnie do 60%. I co teraz? 12 osób przekracza wśród dyrektorów. One będą musiały mieć te zarobki obniżone. To jest oczywiste. To jest zgodne z projektem ustawy, który nasz klub wniósł do Sejmu, który został przegłosowany w Sejmie w Senacie. Rozwiązanie jest proste. Prezesem fundamentalnej dla naszego bezpieczeństwa finansowego instytucji, jaką jest NBP, po prostu musi być osoba uczciwa, a prezes Glapiński po prostu wynagrodzenia, które zaproponował, są po prostu nieetyczne, a poza tym bardzo bronił pana Marka Chrzanowskiego, którego rekomendował, który jest odpowiedzialny za aferę KNF. Niegospodarność. Tak, oczywiście, że tak. Panowie! Przeznaczanie tak wysokich pensji osobom, które w istocie nie mają kompetencji finansowych, wyższe opłacanie najbliższych współpracowniczek prezesa Glapińskiego bez kompetencji w większy sposób niż dyrektorów odpowiedzialnych za politykę finansową NBP, no to jest kwestia, moim zdaniem pan prezes Glapiński powinien rozważyć dymisję w tej sytuacji, bo okłamywał też opinię publiczną, jak pamiętamy, jeśli chodzi o zarobki w NBP. Ryszard Czarnecki? Transparencja jest, udało się, natomiast do prezesa Glapińskiego to jest człowiekiem, który bardzo realistycznie ocenia kwestię strefy euro, jest co do tego sceptyczny z punktu widzenia polskiego interesu i poziomu życia obywateli jest to dobre. Żadnych podstaw do dymisji ja nie widzę. A może widzi Krzysztof Szewski, bo nie mamy już czasu? Ustawa musi wejść w życie, w związku z czym zarobki muszą być do niej dostosowane. Natomiast NBP jest dzisiaj poważnym i stabilnym bankiem centralnym i trzeba dbać o interes Polski. Interesem Polski dzisiaj nie wikłanie w dyskusji w ogóle o banku w przypadku takich rzeczy bardzo prostych, jak bardzo zarobki kilku osób. Co innego jest stabilność banku. Dziękuję narodowa wartość panu, stabilność banku. Przepraszam słuchaczy za fragmenty tej audycji, bo myślę, że niektórzy nie tylko myślą o tym, co się zmieniło ich w życiu, ale także, co tu jest podawane do picia, czy przypadkiem nie ma napojów, które dodają skrzydeł. Otóż nie mają. Nie ma takich, pan to reklamuje. Adam Bielan, Porozumienie, Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska, minister Krzysztof Szewski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Grzegorz Długi, Kukiz 15, Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, Adam Szłapka, Nowoczesna, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop